Jó estét! Na, sok minden rosszat el lehetne erről mondani, és el is szoktunk, de én úgy látom, hogy... hát nincs is de. Úgy látom, hogy Orbán fölmosta a padlót a Európai Bizottsággal, aztán zsebre tette a pénzt. Tulajdonképpen, hogyha ez a pénz, ez jó helyre kerülne, de van egy olyan előítéletem, hogy ez nem a oktatásra, vagy az egészségügyre, vagy a innovációra fog kerülni ez a lóvé. Bár nem tudom, legyünk nagyon, karácsony közeleg, legyünk jó hiszeműek. És lehet, hogy ez össze is függ azzal, hogy visszatartották. Gondolod? Hogy visszatartották? Ha. Mondták Orbánnak, hogy ezt erre is erre fordíthatja? Nem, hanem hogy az, hogy ez nem az oktatásra, nem az egészségügyre, nem a közszolgálatokra lesz fordítva, hanem a oligarchák martalékává válik, ez akár össze is függhetett azzal, hogy visszatartották. Hát de ez köztudott. Hát ez volt az egyik indok. Igen. Csak ezt mondod, hogy mondod, hogy nagyon helyes. Nem mondtad ki, de utaltál rá, hogy nagyon helyeselnénk, hogy megszerezte az uniós pénzeket, hogyha azokat nem az oligarchák markolnák fel. De tudod, ha nem az oligarchák markolnák fel, nem lenne ekkora kunsz megszerezni őket. Ja, értem. Tehát így zárul be a kör. De egyébként figyelj, van most ez az idétlen reklám, ez a füttyögős. De nekem egyébként kurva vicces, tudod, ez a... Úgy táncoltak Gyurcsányék, hogy füttyültek, és még füttyentenek is hozzá. Füttyentenek benne. Kurva vicces. Na most az a poén, érted, hogy ha ezt elvonatkoztatnám a NER-től, amivel ezernyi problémám van, akkor ez igaz, az meg. Tényleg, hát én emlékszem a balliberális időszakra. Figyelj, már egy 10 éve elmondtam, már akkor megírtuk, elmondtuk, hogy bokacsattogtatva, tudod, bokacsattogtatva. És igazából sok hasznunk nem is volt belőle. Na most egy ilyen embert képzelnék el egyébként én is egy autonóm figurának, és érezném azt, hogy na bazd meg, van egy tökös kormányom. Ha ez a pénz jó oligarha, helyre kerülne. Így ha oligarha van, lennél. Na ja, ez, igen, igen. Így is lehet. De az oligarha így is érzi. Bocs. Így is érzi, világos. Így is érzi az és, oligarha. Tudod, és a nyugati polgárok tulajdonképpen valamennyien oligarcháknak érezhetik magukat, hiszen nekik lobbizik a politikus a pénzért. Na ezt most nem értem. Hát tudod. A saját politikus. Ahol a nép, igen, tudod, ahol a nép pénze, ott a nép a magáénak érezheti azt. Ja. De itt nálunk minden pénz azé, akinél van. Jaj, tehát itt nincs az, hogy nálam van, de nem az enyém. Nálam van, az azt jelenti, hogy az enyém. És ebben tévednek egyébként a liberális értelmiség tagjai, amikor nem értik, hogy a magyarok hogy nem értik meg, hogy hát a politikus az egy szolga, az nem úr, az egy szolga, az a pénz, hát ellopják a nép pénzét, és a liberális értelmiség nem érti ezt a félperifériát. Így is tudok beszélni, akarom. Mert ugye a félperifériának pont az a törvénye, hogy azé a pénz, akinél van. Itt nincs olyan, hogy én kezelem a pénzt, de az másé. Én kezelem, az én pénzem. Igen. Hát ez azt jelenti, hogy az nem a közpénz, amit mi úgy hivatkozunk, hogy a közpénz, meg ellopják a néppénzét, az nem a néppénze. Az nem közpénz, az az uraké. Tudod? A sose volt a néppénze. Amikor a baloldal volt, akkor se volt a néppénze. De voltak régen a szocializmusban ezek a szlogenek, amit már akkor se vett senki komolyan. Legalábbis Magyarországon nem nagyon. Hogy azé a föld, aki megműveli. Meg tied a gyár, magadnak dolgozol. És tényleg így volt? Hát nagyjából annyira, mint amennyire a Mészáros vagyon a tiéd, bazd meg. Na, meg a Vodafone. Hát, egyrészt így van, tehát van ennek valami tradíciója, másrészt meg mennyivel szebb ez a jelszó, hogy az a pénz, akinél van. Ez tök jó. Eladjuk csak ezt sose vallják adjuk be. El a NER-nek 30 millió. Érted? A szlogen. Érted? Jelentkezünk. De miért vallanák be? Hát éppen az egész rendszernek a lényege, hogy ez ne... Nem így van, nem így van. Tudom, azt akarod mondani, hogy nem vallják be, hazudnak, stb. Pontosan tudod, hogy nem így van. A NER szavazóbázis, főleg a kommentmezőkön ezek a NER fanatikusok, hát ha egyetlen ez a szó, hogy fanatizmus, ez érvényesül a cinizmusra. Na ez érdekes. Érvényesített a cinizmusra. Azoknak ez tetszik, bazd meg. Tetszik. Ez imponál. Persze, hát az övé. Tök jó. Na, magyar ember így ismer önmagára. Hát ő is ellopná, ha ő kezelné. Hát jó, hogy ellopja a politikus, nem is bízna meg benne, ha nem lopná el. Hát az azt jelenti, hogy nem magyar. Aha. Az brüsszelita lenne, vagy valamiféle hazaáruló. Hát ellopja? Hát jó, hogy ellopja. Hát a kis ember azt mondja, hogy hát én is ellopnám. Csak én nem vagyok olyan ügyes. Vagyis tehogy is nem, ő az én nevemben ügyes. De ellopták. Én helyettem ügyes. Robi? Ő az én ügyességemnek a magasabb hatványa az Orbán Viktoré. Várj, a szockók is ellopták, de azok sumákoltak, tudod, mert a lopás akkor még talán lopást jelentett. Hát lopunk, hát elsumákoljuk, tudod. A szockók elvittek mindent, ami mozdítható, érted? Ráadásul kis stílűek voltak, mert jobbára külföldieknek adták a izéket, a cégeket. Tudod, ők meg lenyúltak valami zseppénzt. Nem, ők korruptak itt... voltak, ők korruptak voltak, az nem volt rendes feudalizmus. Ne! Az egy... Gyarmati kapitalizmus volt. Feudális anarchia volt. Ez meg feudális monarchia. Nem volt feudális anarchia, mert nem voltak csákmáték meg izék. Hát de voltak. Borsakopaszok, voltak, a balmádik. Na mondjál már egy-két csákmátét. Voltak csak ezek az MSZP-n belül voltak. Voltak, hidd el, őnekik is ugyanúgy oligarcháik, csak ezek az oligarchák egymással is háborúztak, egymással is vívtak. Nem volt egy király, aki összefogja őket. Ja, értem. Orbán Viktor, még a Hongyula, Károly Robert? Még a Hongyula valamennyire ilyen volt, mint egy király, aki összefogja őket. A Medgyesi, a Gyurcsány, meg a Bajnai már nem tudták ezt a szerepet betölteni. Igen. Na mindegy, visszatérve, tehát hogy az Orbán rendszer, el kell mondjuk, akár tetszik nekünk, akár nem, nekem nem, geci sikeres. De hát abszolút, mert két dologhoz nagyon értenek. Az egyik a nyelv, a másik az meg a nép. A nép lelke. De Robi, 13, nem csak ez, 13 éve olvasom az újságba a különböző ilyen levitézlet közgazdászoknak a jóslatait, hogy milyen elhibázott gazdaságpolitika össze fog omlani. Én nem látom, hogy összeomlana. Mindig figyelem a dollár árfolyamot például, mert van egy kis dollárom. Na nem sok. Honnan lett az a dollár? Hogy gurult oda az a dollár? És mi volt a megbízás, amivel érkezett a dollár? Mesélj erről nekünk egy kicsit. Hát, ezt a szép napszemüveget is a dollárral együtt kaptad? Hogy vörösben lásd a világot? Hogy olyannak fesd le a magyar embereknek a világot, amilyen a te szemedből látszik? Igazad van. Már akartam mondani, hogy azért kaptam ezt a kis pénzecskét, hogy rólad jelentéseket írjak. De akkor rubelbe fizettek volna, ugye? Így viszont dollárba. Na, mindegy, lényeg az, hogy tudod, egyszer, talán egy évvel ezelőtt, már több mint egy évvel ezelőtt, megdöccentették a forintot. És akkor fölment a dollár 400 fölé, az euró meg már 430 volt, és aztán szépen lassan visszament, és azóta egy éve, mint ilyen 10 forintot ingázik, ha egyáltalán ingázik. Tehát, és akkor a liberális sajtó írja, hogy gyengült a forint, mit tudom, 50 fillérrel, tehát kb. Érted? És egyáltalán nem látszik az összeomlásnak, a ellenzék, vagy állítólagos ellenzék, de egyébként azt se hiszem el, hogy van ellenzék. Mondjuk akkor az ellenzéki érzelmű, nem is tudom kik számára van egy ilyen katasztrófa várakozás, egy ilyen, jöjj majd az összeomlás, mint a messiás, hát én nem látom, kurvára nem látom. Na, a kérdésem az, hogy a rövid bevezető erre akart volna kiukadni, a kérdésem az, hogy miért tudja Orbán ezeket a húzásokat megcsinálni? Hát nagy valószínűséggel azért, mert a nyugat teljesen elgyengült az önmagával való konfliktusban, az önmagára való reflektálásban, magán kívül van. A jobb oldal is, meg a bal oldal is. A jobb oldal leginkább a bal oldallal háborúzik, a bal oldal leginkább a jobb oldallal háborúzik, és az egész nyugat elgyengült. Nyugati ember nem hisz a szabadság étoszában. Van az egyik fele a nyugati embernek, a jobb oldali fele a nyugati embernek, amelyik a rendet követeli a szabadság ellenében, és kijátsza a biztonságot a szabadság ellen. És van a baloldali nyugati ember, aki meg azért nem hisz a szabadságban, mert ő a szabadságnak a totalizmusában hisz, kvázi fölszámolná a rendet, azt a rendet, ami a szabadságát biztosítja. Az intézmények rendjét, a jogállamiság rendjét. De ezzel megteremti az alapot, baszkám, egy teljesen szabadságmentes világnak. Tudod, igen, így egyre szoktak történni. Tudod, az abszolút szabadság jelszavaival kitör valami forradalom, és aztán a legdurvább izébe, zsarnokságba végződik. És ez kurva sokszor megtörtént. Mert hogy ugye arról van szó, hogy a szabadság csak a rend keretében, csak a rend keretrendszerében szabadság. Abban a pillanatban, hogy szétvered a rendet, ami a szabadságot megtartja, mint egy fészek, abban a pillanatban a szabadság kiszolgáltatottsággá, kiüresedettséggé, kiégettséggé, érvénytelenséggé, elveszettséggé, hajléktalansággá válik, züllik. És a nyugati baloldal, de úgy is mondhatom, ma tanultam egy kifejezést, bizarul hangzik, de megvilágító erejű, az a baloldali liberalizmus. Ezt kihasználta. Az ebben utazik. Béndek Ábris nevű srác, aki a Heti Válaszba írt egy megvilágító erejű elemzést a nyugati civilizáció kríziséről és a maga által felvázolt irányvonalról vagy megoldási javaslatról. Ő egy konzervatív fordulatot sürget a liberalizmus értelmezési keretén belül. Tehát a liberalizmusnak kellene egy konzervatív fordulatot fölvennie. Tehát ez semmiképpen sem az a reakciós szellem, ami a Trumpnak vagy a Putyinnak a szelleme, de semmiképpen sem az a baloldali liberalizmus. Tehát valami olyasmi, mint visszatérni Giscard d'Estaing-hez, meg Kohl kancellárhoz, meg ezekhez a figurákhoz? Visszatérni a szabadságot megtartó rendhez. Ja, ennél tágabb. Visszatérni a keretekhez. Azokhoz... Nem is egy konkrét nyugati régi politikai irányzatról van szó, és nem, hagyom, nem de Gaulle-ról, meg mit tudom. Nem, hanem megerősíteni az intézményeket, és megerősíteni a hitünket és a meggyőződésünket az intézményeinkben, meg abban az alkotmányos rendben, ami a szabadságunk foglalata. Ami nélkül nem szabadok leszünk, hanem fanatikusak, meg elveszítjük a kapcsolatunkat a múltunkkal, és ezáltal a jövőnkkel. Itt valójában arról van szó, hogy két illiberális kihívás áll egymással, meg a nyugati civilizáció értékvilágával szemben. Az egyik illiberális kihívás az egyik se hisz az emberben. Az egyik az azt állítja, hogy az ember teremtése félkész, és folytatni kell az ember réválás folyamatát, mert ez az ember, ez jelenleg ez egy fél ember. És az ideális ember, amelyik majd összeszervül a technológiával, és ami majd az új absztrakt erkölcsre ébred, aminek a vonatkozása az abszolút, aminek a relációja abszolút, de a kontextusa meg zéró. Na majd az lesz az ember, és ez az ember, ez azt az embert kell, hogy ostromolja. A másik fajta jobboldali liberalizmus, az meg semmilyen módon nem hisz az emberben, mint kozmikus rangú entitásban, hanem az azt állítja, hogy az ember nem több, mint zavaros ösztönök, vágyak és félelmek összhatása. És ezeken kell megtanulni játszani, mint egy hangszeren. A Habony Árpád szakértelmével és a Rogán Antalnak a erősítőin keresztül. Jó, most ezek a te kiegészítéseid, de amit te most fölvázoltál, ez egy politikai, filozófiai eszmefuttatás volt. Aha. Ez egy új nem új ez, de 18. századig visszamehetnénk. De tudod, mit vettem észre, Robi? Aztán térjünk vissza Orbánra, meg így az évértékelőre, meg mit tudom én, hogy az elmúlt 11-2 évben mi azért az ilyen alter glob balosságtól, mi ott ismerkedtünk meg, érted, mi elvtársak voltunk, ilyen fokozatosan, anélkül, hogy ezt észrevettük, hogy jó, benned volt egy ilyen irányú tudatosság egyszer-kétszer, és akkor össze is vesztünk, bennem nem, de magamon is veszem észre, hogy fokozatosan lassan tolódok, egyébként lehet, hogy ez az életkorral is jár, és most nem is vicceltem, tolódok a mérsékelt konzervatív liberalizmus felé, tudod? Az olyasfajta, amit a Sólyom László is képviselt, tudod? Tehát ez a mérsékelt liberalizmus és mérsékelt konzervativizmus. És mérsékelt baloldaliság. Miközben mindig radikális voltam, évtizedeken kell, és mérsékelt baloldaliság, abszolút, így van. Érted, mindig, de ilyen kamaszos hőzöngés, meg egy csomó, és amikor az ember találkozik azzal, hogy tényleg bazd meg a káosz beköszönt, akkor szépen megöregszik, és mérsékelt lesz. És kiúzanodik. Aha, mert az egy bebaszás volt. Ilyen romantikus izé. Az egy bebaszás volt. Na. És hát közben meg azt látjuk, hogy körülöttünk meg a teljes lerészegedés zajlik. Ja. De lehet, hogy pont ezért józanodunk ki. Nem akarunk velük lehet, együtt hogy... inni, bazd. Igen, hát... igen. Lehet, hogy az a kulturális sokk, amit megélünk, látva ezt, önmagában kijózanít. No. És akkor lehet, hogy nem annyira nem tudom én, az ital után nyúlunk, hogy még jobban bebasszunk, hanem iszunk két kávét, vagy egy-két csíkszpidet felszívunk, érted? Azt nem mondhatod, hogy... Rögtön egy kicsit józanabbnak érezzük magunkat, és akkor az az élményünk, hogy na, bassza meg, most mi kifingjuk magunkból a basszát szelet. A cheekspeedet fölösleges emlegetned, mert én az ilyeneket eleve nem bírom, neked meg az agyad termeli. A képes... Hát ez a... Tényleg, ő így neki erre tudni, neki lassító szerekre van szüksége, mert így született az agya, termeli azt a drogot. Nem, és így pörög. Nem speed. Abszolút. Nem és még felszívnád bazd meg a speedet, mi lenne? Mentőt kéne hívni. A tested nem bírná, ami belül zajlik. Lehet egyébként, hogy lelassulnék, mert a hiperaktív gyerekeknek amfetamint írtak fel barbárabb évtizedekben, nem volt az olyan régen, amfetaminnal kezelték a hiperaktív kölyköket, és attól lenyugodtak. Szeggel? Tehát simán lehet, hogy... Ez a homeopátia, csak ennek ilyen durva... Igen, simán lehet, hogy lenyugodnék, az igaz, hogy nem spidezünk, de érted a képes beszédemet. Értem. Hát a józanság nem feltétlenül azt jelenti, hogy nem ütjük magunkat semmivel, mert olyan világ nem lesz, hanem hogy akkor valami mást választunk. Világos. Na... Szóval figyelj, nekem volt egy ilyen dermesztő, azt hiszem a múltkor is említettem, de nagyon ideillik, ezért említem újra, egy ilyen dermesztő intuícióm, mert nem biztos, hogy igazam van, de általában igazam van. Igen, meg vagyok magammal ilyen értelemben elégedve, de sokszor szeretném, ha nem lenne igazam, mert szarok ezek a gondolataim. Már olyan értelemben, hogy... Zseniális gondolataid, csak rossz érzéseket keltenek benne. Rettenetesen. Szóval, hogy a nyugat egyszerűen így van megrendült, húzza vissza a csápjait. Innen köztes Európából, tudod? És egyfajta interregnum van kialakulóba, és erre különböző elitek különböző módon reagálnak. A köztes Európa többi hasonló kis országának az elitjei kétségbe esetten kapaszkodnak még a nyugatba, és próbálnak eleget tenni. Az Orbán az meg azért kacsingat kelet fele, mert tényleg, most az Orbán alatt nem csak őt egy személyben éltem, tehát ez a mai magyar elit, mert tényleg azt hiszik, hogy tudod, ez a háború elveszett, és gyorsan át kell slisszolni. A románok csinálták egyébként mindig ezt. 1915-ben elárulták a izét, a központi hatalmakat, akikkel szerződésük volt. Ők elvileg a mi szövetségeseink lettek volna, de hogy izé, antant, és akkor izé, árulók lettek, tudod? Aztán 44 augusztusában Antonescut leváltotta Mihály király, és a románok rögtön már a szovjetek előtt már itt jöttek. És sajnos a kisországoknak, a Finn Mannerheim marsal írta is Hitlernek, hogy hát bocsánat, de a kisországoknak a túlélésért nincs más választásuk, és most ő szépen kiszáll a Führer mellől a háborúból, és akkor izé, hát menti, ami menthető. Na, és akkor lehet, hogy ez mögött az egész türk izé mögött, cucc mögött, most hagyjuk a sallangot, meg a süket dumát, tudod? Hagyjuk a mákonyt. De egy olyan racionális belátás van, hogy tényleg azt hiszik, hogy a kelet felemelkedőbe, főleg gazdaságilag, a BRICS az erősebb lesz, és konvergálnak, nem merik persze itt hagyni az EU-t, de konvergálnak e felé, érted? De mi van akkor? Érted, amit mondok? Én értem, amit mondasz, de én inkább versenyeztetném azt, amit mondasz azzal az elképzeléssel, hogy Orbán Viktornak azért van egy vezetési modellje, amihez mindennél jobban ragaszkodik. Ez az a vezetési modell, amiben ő uralmának nem az ellenzék, meg nem az alkotmányos fékek és ellensúlyok, hanem egyedül koleszterin tábornok szabhat határt. No. Érted? És érted? Ez a modell, ez ott Közép-Ázsiában honos. Így van. És hogy onnan importálja, és nem ez a nemzetközi kapcsolatainkat is meghatározza. Robi, nem mond ellent a két dolog. Ezt úgy hívják, hogy a kellemeset a hasznossal. Van erre ilyen mondás, tudod? 2007-ben milyen szöveget nyomott le a keletről? A nyugat mellett? Kitettük az apun, emlékszel? Még vetítettünk, és lenyomtuk a 2007-es szövegét, amikor Gyurcsány elkezdett haverkodni Putyinnal. És Orbán mondta, hogy minden rossz keletről jött, és mi nyugatiak vagyunk. 2007. Milyen nem jó, nem milyen... 1989. Milyen jó is lenne, ha még ma is lehetne szavazni erre az emberre. Ja, ott el is ütöttük ezeket a poénokat, de nekem most az egyeseg annyira nincs kedvem ezen poénkodni, mert szerintem geci nyomasztó. És magyarán ezzel azt akarom mondani, hogy oké, én értem, hogy Orbán egy karizmatikus politikus, meg a magyar társadalom az megtalálta azokat a mintázatokat a magyar társadalomban, meg a magyar közgondolkodásban. Ha úgy tetszik, te jobban szereted az ilyen kifejezéseket, a magyar néplélek mélyén, ami működik, ami hatékony, és így alakul ki a NER. Értem, de én szerintem egy ilyen kis ország számára mindig van egy környezet. Egy nemzetközi munkamegosztás. Mindig van egy ilyen, hogy hát külső tényező. Ha külső tényezők nem ilyenek lennének, ezeket a lépéseket, hatalomvágy ide vagy oda, türk testvérek, mint példaképek ide vagy oda, érted? Ez keleti egypártrendszer, mint csodás példa, ide vagy oda, ezeket nem tenné meg. Mennyi mindent kipróbáltak? Hányszor elmondtuk? Vágod? Orbán nem volt hatalomvágyó mindig. Hát szerintem, ahogy te speeddel születtél, meg mikrofonnal a kezedbe, már pólyás korodban ott volt, úgy Orbán Viktor hatalomvágyjal. Abban az emberben mindig kurva erős volt. Mindig. Főleg így visszatekintve. De nem lehetett ekkora hatalma addig, amíg egy hasonlóan hatalomvágyó kihívóval szemben nem kérhetett védelmi szavazatot. És a Gyurcsány nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Kellett egy hasonlóan hatalomvágyó kihívó. Jó, de Robi, miért vagy ennyire provinciális, hogy mindig csak a magyar belpolitikára vezetsz vissza okokat? Magyarország egy pici ország. Egy pici. De tényleg. Most oké, hogy Orbán itt megbolondította, ízit kihasználta a helyzetet. Magyarország egy pici ország, de akkor is egy rendszerhiba. Ilyen értelemben. Tehát nincs Putyinnak még egy csatlós állama az Unióban, és a NATO-ban is Törökország az egyetlen a Magyarország mellett, amelyik a Putyin csatlós államának tekinthető. Na most egy fideszesen ilyen azt mondaná... Ilyen értelemben ez kivételes a helyzete Magyarországnak, mert az Unióban az egyetlen, a NATO-ban pedig hát Törökország mellett az egyetlen. De azt ugye tudod, hogy Oroszország és Törökország riválisok, és szinte majdnem, hogy ellenségek. Hát igen, de arra most is melyik akkor nekünk a jobb barátunk? Arra is emlékszünk, amikor az FSB mentette meg Erdogánt a pucsistáktól, úgyhogy azért Putyin bácsi leadta a drótot, hogy kik pucsolnak, hol pucsolnak, mire készülnek, stb. De miért, amikor az erős Törökország az Oroszországnak nem jön jól? Félt az FSB és Putyin egy nyugatos fordulattól. Nem volt érdeke. A szarabb még, mint Erdogán. Nem volt érdeke, hogy a katonatisztek megbuktassák, és egy nyugatos kormányt állítsanak a helyére. Nem volt érdeke, hanem igenis ez a Putyin rendszerére, Putyin képmására megalkotott emlékeztető Törökország, ez egy sokkal jobb szövetséges, még riválisnak is jobb. Ja. Na figyelj, de egyébként hogyan értem? De egyébként, oké. Nem tudok erre mit mondani. Te hogyan értékelnéd a 2023-as évet? Nem, nem rád vagyok kíváncsi, én is mondhatnám, meghalt az anyám, kitört a lábam, csupa jó dolgok történtek velem, de tehát ilyen szempontból. Tehát van-e valamiféle ugrása 2022-höz képest, vagy szép lassan, fokról fokra, mint hogy a békát melegítik, tudod, a képes beszédbe, a forralt béka esete, így szépen siklunk át évről évre, semmiféle különösebb dolog nem történt. Semmit nem lehet megnevezni, ami 23-ban, vagy 22-ben, vagy 21-ben történt, vagy bármi, minden év végén kisebb szabadságot regisztrálunk, mint az év elején volt. Egy picivel. Aha. De mindig egy picivel. És egy szépen lassan gázolunk bele abba a 21. századba, ami elkerülhetetlen, és ami meg fog velünk történni. És nem csak Magyarországra gondolsz. Nem, ez globális. Cenzúrázzák a YouTube-ot, tehát ilyen kis apróságok. Folyamatosan. Az egyik aput visszatartották, mert a homoszexualitásra vonatkozó német eredetű 1920-as években Magyarországon elterjedt B betűs szó szerepelt benne, noha nem is feltétlen a homoszexualitásra vonatkozólag, szóval és azt ki kellett szedni, hát ilyen korábban nem volt, és így tovább. Igen, hát ez egy tehát a folyamat borzasztó évről évre. Amikor a Covid történt, az is egy látszat történés volt. És ahogyan a Covidot... Ott én azért éreztem valamit. És ahogyan a Covidot... Üres utcák szilveszterkor. Én is éreztem. De valójában milyen érvénye lett? Mi változott igazán? Tényleg az egyesítette az emberiséget a vírus ellen? Nem. Allónak a faszát. De azért valami történt. Tudod, mi történt? Polgári védelmi ilyen hadgyakorlatszerű cucc volt. Az történt. Mintha fölkészítenék a társadalmakat egy... Háborúra. Egy háborúra. Így van. És aztán jött az orosz-ukrán háború, és a Covid mintha nem is lett volna. Így kitörlődött. A helyére lépett az orosz-ukrán háború. Az orosz-ukrán háború a jó kis posztmodern recept mentén totalizálódott a tudatban, mert tudod, a posztmodern recept, hogy a kontextus eljelentéktelenedik, a reláció, orosz-ukrán reláció, meg totalizálódik. Majd jött a palesztin-izraeli konfliktus, én inkább úgy mondanám, hogy a iszlamizmusnak, meg a nyugati civilizációnak a konfliktusa újabb háborúba torkolt, és az orosz-ukrán háborúnak a korábbi totalitása, hát felszámolta magát. Elkezdett relativizálódni az egész. Pedig nem lett kisebb háború az orosz-ukrán háború ettől, de a híreknek hány százaléka szól ma az orosz-ukrán háborúról? És hány százaléka szólt Egy évvel ezelőtt. Emlékszel? Melyik apun? A múltkorin vagy az előttin? Szerintem a múltkorin. Mesélem. Egyébként nem is biztos, hogy elmeséltem. Mindegy. Kiposztolni biztos kiposztoltam. Ezek néha így összefolynak a tudatomba, mert ti egy ilyen élő Facebook vagytok. De mindegy. Kiállás Ukrajna mellett, tudod? Ilyen szolidaritás Ukrajna mellett pólók egy üzletbe, és akkor fölött, hogy 50%-os leértékelés. Na most ez valószínű mém. Persze, konkrétan el is tudom a boltba is képzelni ezt. Ez több önmagánál. De ezt tudod, hogy mit jelent. Hát ez jött azt jelenti, az izraeli konfliktus, és a média esemény. Ez azt jelenti, hogy az orosz-ukrán háború sem más, mint egy divatos póló. Ezt jelenti. És azokat a rajzokat láttad? Az egy mém volt, hogy ilyen egy tömeg, és akkor így a fejek, az meg így ilyen szugerált fejek, ilyen, és akkor így előtte, várjál mi is, hogy BLM, aztán következik, ilyen évről évre, hogy szuggerált fejek, érted, Covid, szuggerált fejek, Ukrajna. Minden évben van egy ilyen sláger. Minden éve úgy neveztem, hogy az év embere. Tudjátok, a Time magazinnak van régóta ez, hogy 30-as évek óta az év embere. De ezt is elkezdték dekonstruálni. Ezt is elkezdték. Adolf Hitler, Stalin, most hogy hívják, milyen Taylor, ez a Taylor Swift. Fingom nincs, hogy ő miért lett. Taylor Swift. Ízlelgessük ezt egy kicsit, mert ez is több önmagánál, ez kifejez valamit. Hitler, Stalin, Taylor Swift. Swift. Ja. Egy folyamat, egy ív, amit leírtunk. És tudod, a Taylor Swift-tel kapcsolatban már nincs is... Emelje fel a kezét, aki tudja, hogy miért Taylor Swift lett az év embere. Itt van egy valaki, aki fölemelte a kezét, de szerintem ő se tudja. Na miért? Na miért? Jár a azzal, aki letérdelt? Kapernikkel, vagy kivel? Egy híres emberrel jár. Mert egy focistával jár. Ja, nagyon sokan hallgatták a Spotin. Sokan hallgatták a Spotin, megtudtuk, hogy ezért, meg azért, mert focistával jár. Aha. De nem egy társadalmi szabadságharcos focistával jár, vagy igazságharcos focistával, csak egy focistával, ugye? Na, ez bazd meg, ebben kifejeződik minden. Abszolút. És ezt is aztán már dekonstruálták. Mert a MeToo is volt az év embere. Bazd meg, nem a MeToo, hanem a bántalmazott nő. Nem a MeToo. A bántalmazott... Nekem a rádióban mondták. Amikor még a rádióban hívtak régen a rádióban... Akkor biztos igaz. És mondja az újságíró, hogy 2017 az év embere a MeToo. Nem szabad... És én elhittem. Nem szabad... Egyébként én mindent elhiszek. Nem szabad minden... nekem mondanak a rádióban vagy a tévébe, mert szocializmusban nevelkedtem, ami a tévében, hát a tévében mondták, nem, a rádióban mondták, én elhiszem. Nem szabad mindent elhinni, amit a Lentulai Krisztián mond neked. De ezt nem a Lentulai mondta, ezt mondta, ezt még a Simicska rádióban mondta, nem jut eszembe a neve. Ilyen liberális újságíró. Az éve, a MeToo az év embere. De nem, én úgy tudom, hogy a bántalmazott nő, aki a MeToo-t rendezte. De, értem. Pedig a MeToo jobb ember, szerintem. Mint Taylor Swift. Hát emberibb. Mint a Taylor Swift. Igen, a Taylor Swift az egy robot, akit így összeszereltek a gyárba. A MeToo legalább egy abstraktum. Van bennem ilyen, tudod, megszólalt a filozopter. Bazd meg, amikor én 2015-ben Las Vegasban jártam. Na, azért nem áll. Azért nem. Jaj, bocsánat, hát én is megkapom a saját megbízásomat valahol, bazd meg. Nem csak te, nekem is szabadjon. Hát már, én nekem már nem is szabad jelentenem rólad, csak neked rólam. Hát na, de, szóval, Robi, amikor... de szabad, de adjál pénzt. Megkapod a pénzt. Jó. Amikor én ott Las Vegasban voltam, akkor a Ekkora gecét Las Vegasba. De miért? De miért? Mert én nem jutottam oda. Van aki ezt gurulnak a dollárok, van, aki kigurul a dollárokhoz. Érted? Igen. Ha a dollár nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a dollárhoz. Ja. Igen. Szóval... Ezért rajta leszel a listán, azt vágod. Ez a fejed milyen szépen mutat. Szerettem volna rajta lenni a listán. Még jobban szeretnék rajta lenni a dolláron. Ilyen kurva jó lenne. Szóval... a liftben reklámozták, azt hiszem, hogy a Flamingo Hotelben voltam, aminek a kertjében ilyen levágott szárnyú flamingók vannak. És a liftben... Ezen nem röhögnek. De miért? És próbálnak felszállni, és nekifutnak, és így a nyomorult csonkjaikkal így kapálnak, tudod, miközben szaladnak, és nem tudnak fölemelkedni. De nem tudják, hogy nem tudnak repülni, ezért újra nekifutnak. És megint csak kapálóznak a nyomorult csonkokkal, és megint nem tudnak felszállni. És aztán újra megpróbálják, mert nem emlékeznek rá, hogy nem tudnak repülni. És így telik a teljes életük, és a Flamingo Hotelnek a közönsége, meg koktélos pohárral a kezében, kurvára élvezi ezt. Nézi a flamingókat, ő neki ez kijár. Ebben a liftben láttam egy hirdetést, 4 különböző műsorra lehetett beülni, Michael Jackson, Madonna, Prince, Taylor Swift. De Michael Jackson az már meghalt akkor. Igen, már meghalt. Tök nyilvánvaló volt, hogy az nem a Michael Jackson, hanem ez egy Michael hasonmás. Jackson hasonmás. És a többiek is hasonmások? A Madonna is. Elvis Presley meg nem volt, az mindig szokott ilyen helyeken. Prince volt, és Taylor Swift. És én akkor ezt nem értettem, mert én ott láttam először ezt, hogy Taylor Swift. Hogy mi a faszom, ki megy el Taylor Swift hasonmást nézni? De lehet, hogy az akkor ott a Taylor Swift volt? Lehet, hogy 2015-ben a Taylor Swift itt tartott, hogy Las Vegasban elmehettél megnézni egy kamu Madonnát, vagy egy kamu Michael Jacksont, vagy a valódi Taylor Swiftet. És érted? Mert hát ki a faszom fizet azért, hogy egy Taylor Swift hasonmást megnézzen 2015-ben? Robi? Én akkor hallottam először a Taylor Swiftről. Taylor Swiftről én korábban hallottam, mert volt egy leszbikus barátnőm. Soha nem találkoztam vele élőbe. Ez már egy Rick és Morty epizód, bazd meg. Ez már nem valóság. Ez már egy intergalaktikus fasság. Köcsög vagy, mert annak idején meséltem róla neked, és most úgy teszel. Egyébként tényleg, tuti elfelejtetted, te mindent elfelejtesz. Jó, szerencsés ember. Na mindegy, és hát egy ilyen levelező, ilyen barátok voltunk. És ő nagy Taylor Swift rajongó volt. Tőle, hányban? A Trump mikor nyert? 2016. 2016-ban nyert a Trump? Aha. Akkor 2015-ben, mert előtte már leveleztünk. És ő 2015-ben mondta, hogy ő mennyire szereti, imádja ezt a nőt, és hogy Grammy-díjas volt már akkor a Taylor Swift. Grammy. Taylor Swift Grammy-díjas. És nem is egyszeres Grammy-díjas, hanem nem tudom, többször. Grammy. Aha. Igen. Jó, hát irigykedni lehet, én értem. Én is irigykedem rád, bazdnek. Hát persze. Na, visszatérve... Kire irigykedik Taylor Swift? Ez... Hitlerre vagy Stalinra? Na, ez jó. Ez jó. Igen, pont az évemberére akartam visszatérni. Vagy a MeToo-ra. Ő egyébként beleállt a Taylor Swift a... hogy hívják ezt a másikat? Ilyen kreténeket szokott kamasz sorozatokba játszani. Ilyen kis olasz származású énekesnő, Ariana Grande. És... a lányommal néztünk ilyen sorozatokat, onnan ismerem. Az Ariana Grande és a Taylor Swift nagyon jóban vannak. A Taylor Swift kurva magas, úgy néz ki, mint a 30-as években, hogy ezeket az árja nőket üzötték. Ilyen magas, szőke, kékszemű ilyen izé. Talán a baba arca kevésbé, mint ami az árja nők, de nagyjából 80%-osan megközelíti, amit a Lenny Riefenstahl meg ezek reklámoztak a 30-as években, a harmadik birodalomba. Az Ariana Grande meg ilyen kis másfél méteres, ilyen kis törpécske, de egyébként formás. És akkor is... És, mindenre rágerjedsz, igaz? És... Másfél méter nem kevés. Mert... Meg kell becsülni azt a másfél métert. Robi, mert én egészséges férfi vagyok, és nincsenek speciális fétiseim, mint neked. Na, de visszatérve, és a Taylor Swift, hogy ölelgette az Ariana Grande-t, és tudod, a törpe meg az óriás. De mind a kettő jó csaj. Na, ezek ketten... Meg a... Már rá is verted jóformán. Ezek ketten... Várjál, hogy hívják a harmadikat? Két Perry. Harmadikat? Nem. Jól mondom? Két Perry, ugye? Két Perry. Mert egy kicsi. Két Perry. És van az a félvér, a Beyoncé. Hogy ejtik? Shakira? Nem, a Beyoncé. Ha, hogy tudja? Próbáltam összezavarni. Várjál! És ezek négyen, ezek beleálltak nagyon a LMBTQ mellett a kultúrharcba. A Taylor Swiftnek van egy rendkívül undorító videója, amit még ki is posztoltam, annyira gusztustalan. Arról ének, hogy lazíts, és milyen jó fejek vagyunk, és ott egy ilyen színes kertvárosba mennek az ilyen úri LMBTQ figurák, tudod, így a teáskannával önti a saját szájába a teját, ilyen lazák, ilyen látszik, hogy felső középosztálybeliek, izék, négerek is, meg LMBTQ figurák is, vegyesen, abszolút ez az izé, kultúrharc, és akkor az ellenük tüntetők, azok ilyen fehérek, férfiak, sovány nők is vannak, ilyen leszuttyat prolik, fekete-fehér, fogatlan, fekete-fehérbe, azok színesek ezek, úgy színesek, hogy nem fajilag, hanem, na, a fehérek, fekete-fehérek, a színesek, színesek. Minden értelemben színesek. És tüntetnek, érted, és akkor ez, na, ezek vagytok ti, amerikai jobboldal, büdös, bunkó, középnyugati, rozsdaövezetbeli, elmaradott sutyó prolik. Elküldöm, figyelj! A Pride előtt elküldtem ezt a Váradi Tibi barátomnak, aki mindig jár a Pride-ra, mint Balos, így szolidaritást kifejezni, és mondta, hogy hát ez tényleg ritka, gusztustalan, undorító, a bele kifordul. Fam, mi nem így tüntetünk a Pride-ra, gyere velünk. Na, majd meglátod, ott nincs ilyen, mint amit a Taylor Swift izé. Na, és akkor Váradi Tibi erről még azt mondta, hogy na ez az, amikor a liberalizmusból hiányzik a szociális érzékenység, és ennyire érzéketlenné válik, na ezt fejezi ki ez a Taylor Swift videó. Ritka undorító volt. A láncfűrész a zsebembe izé kibiztosítatott. Na jó, de hogy arról van szó, hogy itt van egy társadalmi felsőbbrendűség tudat. Abszolút. Ami mintegy az ideológiai különbség, vagy a kultúrharcos tengelyen felvett különbség ideológiájaként funkcionál. Tehát nem véletlen, hogy a tanult, kultúrált, magasan szocializált társadalom az arra a következtetésre jut, hogy liberalizmus, sokszínűség, szabadság, és ezzel szemben a lakókocsi parkokban élő white trash, ezek a szutyadék, fogatlan prolik, ugyan mire is juthatnának krekkezés közben, mint arra, hogy pusztuljon a sokszínűség, a szabadság, meg a szexuális önrendelkezés. Tehát itt valójában arról van szó, hogy köztük nem ideológiai, hanem társadalmi különbség van. Burkolt osztályharc. Kvázi egy kasztrendszer. Az osztály... Kvázi egy kasztrendszer. Értem, a burkolt osztályharc, ami csak egy fordított osztályharc, mert a Marxnál még az elnyomottak, még a lakókocsi park volt a proletariátus, akinek az oldalán fel kell állni a baloldaliságnak. Most ez megfordult. Így a burzsoázia oldalán így kell, van. És mi más győzhetne meg minket az igazságunkról, mint az a tény, hogy a Nike meg a Coca-Cola az első sorban viszi az ászlókat. Robi, emlékszel az Arrobori című könyvemre? 2006-ban jelent meg. Hát annak a révén ismerkedtünk meg. Össze. Nem olvastad azóta se, de nem baj. Lényeg a lényeg, hogy abba leírom, hogy ez most nem azért, csak hogy ez már egy kurva régi gondolatom, hogy szerintem az osztályharc bizonyos korlátozott formákban igaz, és eszmefüggetlen. Ha az elit, a gazdagok, a kiváltságosok, a tulajdonosok, a menők progresszív jelszavakat hangoztatnak, az alullévők, a csórók, a szolgák, a kizsákmányoltak, a vesztesek, az akárkik óhatatlanul jobboldali és konzervatív irányba mennek el. Érted? Tehát az ideológia egy lófasz. De az egy... ellentét mindig megvan. Valójában... Ezt annak kapcsán hoztam, hogy tüntettek a izék ellen, érted, a szockók ellen, amikor először így kimentek az utcára a izék, a jobberek. Meg. Tehát nincsenek ideológiák valójában, hanem az ideológia csak egy tünet, csak egy kísérő jelenség. Így van. Hanem egy közlekedő edény van. És egy közlekedő edény, ahol ha egy szint leesik, az a másik szintet megemeli. Pontosan. Az emeli meg. Pontosan. Ez a mechanikája ennek a társadalmi jelenség. Fizikája. Figyelj, és a bizonyos értelemben egyébként én is ilyesmit vallok, tehát egyszer mondtam azt egy interjúmban, meg az apun is hangoztattam, hogy ha a szabadság jelszavaival nyomnak el téged, akkor köpd le a szabadság jelszavait. Akkor hazugság. Az hazug. Így van, pontosan. Így van. Na, visszatérve az évemberére, most ki az évembere? Zelenszky. De most komoly. Nem tudom, kérdeztem. Ki az évembere, hé? Hát most ezért tartunk titeket? Netanyahu. Netanyahu nem lehet az évembere, bazd meg. Nem Magyarországon szavazunk erről, bazd meg. De ez is egyébként szép, hogy Magyarországon most az Orbán Viktornak, mert most választaniuk kell a szélső jobboldaliaknak, és a Mi Hazánknak ez egy utolsó identitásfogódzó, hogy elkülönbözzenek a rendszertől, hogy ők még palesztinpártiak lehetnek. Nekik ez még meg van engedve. A fideszeseknek, KDNP-seknek már nincs. Nekik a huntingtoni szellemben, a huntingtoni értelmezési keretben már Izrael pártiaknak kell lenniük, még akkor is annak kéne lenniük, hogyha éppen nem a Netanyahu lenne hatalmon. Nem olyan régen jutott vissza hatalomba Netanyahu. Jó, így nem így fogalmazok, hogy hatalomba, kormányra Netanyahu. Azért a Netanyahu hatalma az jelentősebb annál, mint a maga kormányfői pozíciója. De hogy valójában Magyarországon, a mai Magyarországon a jobboldaliság válaszút elé került, hogy megy a régi anticionista ösvényen, amelyen Izrael és Palesztina konfliktusában Palesztina mellé kell állni, mint az elnyomott kisnép, meg a judaizmus, meg a plutokrácia elleni harc. De most a balosokról beszélsz. Nem, a jó, régi jobbosokról. A ezekről, ilyen Mi Hazánk meg. A régi jobbosokról. Vagy pedig egyszerűen alá kell rendelni, nem gondolhatsz semmiről se semmit, hanem hallgass meg a kormányinfót, meg hallgass meg Orbán Viktort, vagy olvasd el a Magyar Nemzetet, és akkor majd tudod, hogy mi van, bazd meg. Akkor ez a dilemma, és ebben a dilemmában a magyar jobboldalnak a nagy része fölmondta a saját anticionizmusát a maga szolgaságának a szoltárán, és akkor inkább azt mondta, hogy dönts el Orbán Viktor, ő jobban tudja, és ha Orbán Viktor azt mondja, hogy a zsidóknak van igazuk, hát akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak a zsidóknak van igazuk. Pedig hát ugye nem így volt, de hát ugye így lett. Na, tudod mi ebben a poén? Hogy a rendszerváltás után elkezdett előtüremkedni a régi 30-as évekbeli antiszemitizmus. Aztán ez a 2000-es évek elejére tortült jobb oldalon. Tudod? 2006 volt ennek a... Nem is a csúcsa, hanem amikor kitör a vulkán. És aztán 2010, érted? Jobbik, 16, mint antiszemita párt, 16%-kal benne a parlamentben. Az utcán ment a zsidózás. A komment felületeken ment a zsidózás. A Kuruc Info egyik legolvasottabb portál volt. Volt egy olyan rovata. Emlékszel a Hollán Ernő utcán, amikor fölgyújtották a jegyirodát, Kuruc, és utána tüntetés meg minden? Érted? Ilyen Magyarországon nem volt a háború előtt óta. A Kuruc Infónak volt egy olyan rovata, hogy zsidó bűnözés. Bezony. Még most is van. Jó, hát igen, miért de beszélünk múlt már... időben? De már maga a Kuruc Info is. A múlt. Abszolút, de tényleg abszolút. Úgy süllyedt el, hogy van. Így van, így van. És nézd meg, így, tehát ilyen felhetszelt állapot után, amikor minden, ezen röhögtünk, hogy mindenkit lezsidóztak. Tehát engem is. Még minden. Jaj, hát ennél abszurdabbat el se tudunk képzelni. Ja, még téged is. Jó. Hallatlan gyalázat. De bocs, azért tényleg abszurd, hogy engem a cigány lezsidóznak. Teljesen. Tudod, Robi, erről nem is hallottunk. Valaki múltkor lecigányozott, ergo mások meg lezsidóztak. Hát erre mondtam, csak hogy megy. Csak anyám meg ne tudja szegény, amikor még élt. Na, figyelj! De mégis azért volt egy antiszemita közhangulat Magyarország, nem az egész magyar társadalomra jellemző, de viszonylag erős volt, tudod? Viszonylag erős volt. Hát ez úgy ment a picsába, mint annak a rendje és módja, és ezt a Fidesz csinálta. Nem az antifasiszták meg a liberálisok. És tudod, mi a döbbenetes? Ezt csak az önkényuralmi tekintély erejével lehetett kivezetni. Ez máshogy nem lehetett volna a jobboldal szívéből, a jobboldal elméjéből, identitásából, tudatából kivezetni, csak a tekintély erejével. És ez viszont azt jelenti, hogy a jobboldali magyar emberek többsége, mert azért még vannak hithűek, de a többsége az a tekintélyelvűséget előbbre tartja a zsidózásnál is. És az orosz ellenességnél is. Az ugyanez a sztori. Na, arról van szó, hogy ez egy szolganép, és azon belül valamilyen. Már ki? Mi? Magyar. Szomorú, de igaz. Jó, jó, jó. 56-ban volt néhány nap, amíg nem volt igaz. 48-ban, 49-ben volt egy másfél év, hogy nem volt ne igaz. Ne legyél ilyen hamvas, Béla. Nem áll olyan jó neked. Ja, de most igaz, amit mondok, vagy hamis, amit mondok? Hagyjuk ezt most, hogy te számon kéred rajtam nincs, az attitűdöt. Figyelj, helytálló vagy sem? Nincs olyan szerintem, hogy szolganép. Eleve sehol. De mi van akkor, hogyha egy népet megtörnek? Sokszorosan megtörnek a saját akaratában, a saját öntudatában, a saját identitásában, a hitében abban, hogy akárki is, amit bármilyen. Ő akar, vagy ő gondol, vagy amit ő meghatároz, bármilyen és azzá válik, amit rá oktrojálnak, legyen az bármilyen hatalom, aki oktrojálja. Nem nevezhetjük úgy, hogy jobboldali társadalom, mert az nem tudott volna a Kádárnak így meghódolni. De baloldalinak sem nevezhetjük, mert az nem tudna az Orbánnak így meghódolni. Hanem itt a meghódolás az, amihez tartozik a baloldaliság, illetve a jobboldaliság. Mintha a meghódolás maga lenne a fundamentum, ami ilyen vagy olyan színezetet kap a történelemben, függően attól, hogy éppen kik szállják meg az elméjét, a tudatát, az országát. De egyszer beszéltünk, hogy ez az inkább a csonka Magyarországra igaz, tudod? Hát igen, de tudod, elcsatolták azokat a régiókat, amelyeknek képessége lett volna az és a török, romantikus módon a törökre vezettük vissza ennek az alapját. Ehhez hozzá lehetne tenni azt is, hogy amikor itt ebben az országban... A törökre meg Trianonra. Várjál, amikor itt ebben az országban bármiféle lázadás történt, mindig leverték, és magyar mindig pofánbaszták ezt a népet, amikor fölállt. Most nyilván a túlélés az egy erős ösztön, és akkor elkezd egy stratégiát öntudatlanul, érted? Figyelsz? Öntudatlanul, ez már hiányzott, kidolgozni egy túlélő stratégiát. Most én hozhatnék neked más népeket, hogy ott lehet, hogy ez nincs, de ott meg más undorító dolgok vannak. A Szabad Amerikáról most mesélett, hogy a levágott szárnyú izéken, flamingókon röhögnek, és ez egy legitim cucc. Most nekem egy barátom azt is mesélt, hogy volt olyan szórakozó hely az Egyesült Államokban, ilyen diszkószerű, ahol egy törpe volt a föld alatt, egy rács, és lehugyozhattad a törpét. Ez hozzátartozott a szórakozáshoz. Vágod? Ilyen miért nincs Las Vegasban? Lehugyozhatsz egy törpét, bazd meg egy bárba. Most ez mi? Ez mi? Szórakoztató. Várjál, és akkor mondok neked mást, ha már nemzetkarakterológia. Elterjedt, már a szocializmus elterjedt, mert elterjesztették, hogy Magyarországon volt a legtöbb besúgás és feljelentés 1900-nál, a német megszállás alatt. Tudod, hol volt a legtöbb? Sose találnád ki, Hollandiába, baszki. Olyan szintű rendpárti kispolgári társadalom volt, és ott is átlengett az inga a totál liberalizmus felé. Kicsibe az történt, ami a németeknél, érted? A másik germán társaságnál. Ott volt a legtöbb feljelentés. Aztán Franciaországban, a büszke franciák, ott a társadalom egy jó része felszabadítóként fogadta a németeket, hogy leszámol azokkal a rohadt szocialista, szabadkőműves zsidó társasággal, ami a Leon Blum kormány alatt volt a 30-as évek. De nem csak azzal, végén. Nem csak azzal, az 1789-es... Na tessék! Erről beszél? Az 1789-es polgári forradalommal. Igen, igen, az azóta megvolt. Valójában az. Azóta megvolt, a Dreyfus ügyre gondolj. Mekkora antiszemitizmus volt, ketté szakadt az egész francia társadalom. Érted? Az csak egy apropó volt a Dreyfus, mint koncepciós per. A zsidó katonatiszt, aki elvileg a németeknek kémkedett, de nem. És hát inkább nem minősítem a jelenetet. A Puzsért, hogy itt kiszolgálják. Las Vegas, tessék! Itt van a kis Las Vegas. Ha rendesen innál, te is kapnál további piát, bazd meg. De én... De nem vagy hajlandó. Nem, jó gyerek vagyok. Na, siránkozol. Hát, magyar vagyok. Tudod, siránkozó öreg. Már 16 évesen elmeséltem egy apun, játszottam ilyen színdarabba. Siránkozó öreg, aki amúgy szélhámos volt. Tehát, hogy na... Visszatérve, tehát, hogy a Dreyfus pernél, ugye Franciaországban eszméletlen antiszemitizmus, ott ketté szakadt az egész francia társadalom. Egyik oldalon a királypártiak és a bonapartisták, mint francia nacionalisták és jobberek, másik oldalon meg a polgári radikálisok és szocialisták. Tehát ez a krízis, ez nagyon sok. A harmadik egyébként már Magyarország. A bronzérmesek, mi vagyunk feljelentésben, de nem a legelsők. Tehát itt, hogy mondjam, mindenki úgy él túl, ahogy hát tudott. Meg azért a Balkánt is meg. Nézd meg a románokat. Az milyen társaság. Na mindegy. A szlovákok meg olyanok, mint mi, csak kicsibe. Az még... Na. Szóval ők hasonlítanak hozzánk legjobban. Az, hogy a címerük szinte ugyanaz, a hármas domb, kettős keresztet, csak máshogy kiszínezve, igen, az igen, mindent náluk kifejez. Náluk lehet zöld az ég és kék a fű. Nem, nem, ők ebből annyit tartottak meg, hogy kék a fű. Igen. Te, annak idején, régen... Még az apu elején volt egy ilyen, hogy a 10 legszarabb ország, meg ilyesmi, és csináltunk ilyet, te ötleted volt ráadásul, egyébként az a poén, hogy Izraelt meg Szlovákiát is beletetted, akkor még nem így állt hozzá az Izraelhez, és most milyen 10 legszarabb ország? Tudod mi? Hagyjuk a témát, nem, a YouTube-on letiltanak. Na, mindegy, majd megbeszéljük utána egy sör mellett. Tényleg, van még akkor a szabadságfok? Nincs. Hogy mi a 10 leghitványabb országot kilistázzuk? Itt olyan apukat csináltunk a 2010-es évek első felébe, amit már nem tudnánk megcsinálni. Nem tudnánk. Na. Visszatérve az évemberére, figyelj, itt az év végén jóslat, te már elkezdtél jósolni, baszki? Zelenszky. Nos, mi van? Ja, hogy ő az évembere? Hát nem. Aha. De most én a nyugati elit szemével, vagy gondolkodásával próbálom a problémát megfejteni, és ilyen értelemben én a Zelenszkij értelemszerűnek tűnik, nem? Aha. Jó, nem tudom ki az évembere. De egyáltalán a Time magazin az mikor mondja ezt? Nem a következő év elején, hogy az előző évnek, vagy már az év végén? A faszom se tudja, nem tudom. Mindegy. Itt nem az az érdekes, hogy ki az év embere, mert én ezt ilyen metaforaként vagy szimbólumként értettem, mert megnézed? Na, jó van, akkor most nem a jelentést írod, hanem utána nézel valami hasznos információnak. Hanem ez, hogy minden évben volt valami olyan esemény, amivel tele volt a világsajtó. Amerikai szobordöntögetések, Black Lives Matter, forradalma, akkor MeToo, aztán a Covid, aztán Ukrajna, aztán Izrael. Kihagytam valamit ebből? Ja, 2015 a migránsválság, a népvándorlás. Akkor kezdődött ez az egész. Mit röhögsz? Na ki az év embere? Nyugi már. Na nem áll. Kiugrok az ablakon. Találtam itt nagyon... Nagyon nyomorult. Szúbazd meg, azt a kurva geci. Itt olyan 2000-es évek, 2000-től mondom, jó? Na. 2000 George W. Bush. 2001 Rudy Giuliani, tudod, 9-11 miatt ő volt ott a polgármester. 2002 az informátorok. Na a kurva anyátokat! Azt mondtátok, hogy meghirdetitek az év emberét, és nem tudtatok egy nevet mondani, a kurva anyátok! Ennyit vállaltatok, hogy mondtok egy nevet évente, és nem vagytok hajlandóak? Hát basszátok meg! Ezek a izék, akik kiszivárogtatok? De már 1993-ban a békéért dolgozók lettek az év emberei. A kurva anyátokat! 2003 az amerikai katona. Ő az év embere. Na hát basszátok meg! 2004, megint George W. Bush az év embere. Akkor ehhez képest Taylor Swift, az meg Isten király. Kurvára! 2005, az irgalmas szamaritánusok lettek az év. De hát azok az ókorban voltak. Várjál, most jön a jó, most jön az igazi. 2006, te! Te vagy, bazd meg! Te! Te vagy! Aha. És emlékszem, hogy úgy jelent meg a Time magazin, hogy egy ilyen tükröződő felület volt a címlapon, hogyha magad elé vetted, akkor te voltál az évember, a kurva anyátokat! Miért hirdeti ki az évemberét, hogyha utána meg akarja úszni? A saját vállalását. Miért nem mondja föl? Miért nem mondja azt, hogy mostantól nem mondok ilyet, hogy az évembere, de nem bír magával? Így aztán 2007-ben az évembere Vlagyimir Putyin. Nagy tapsot! Na ennyit a táj maga. Hitler, Stalin, Putyin, te! Belerángattak még téged is ebbe a gyalázat. Ja. Ott vagyok Taylor Swift és Hitler között, bazd. Félúton. 2008, Barack Obama. 2009, Ben Bernanke. Faszom se tudja, kiről van szó. Biztos kurva fontos. Háttérhatalomnak bizonyára. Sok pénz keresett a háttérhatalomnak. 2010-es évek. 2010, Mark Zuckerberg. Gratulálok! Na a kurva anyátokat megint megbaszhatjátok, kedves Time magazin. 2011, a tüntető. Megint nem tudtatok egy nevet mondani, bazd meg. 2012, Barack Obama. Már másodszor. Megint, hát visszatér. 2013, Ferenc pápa. 2014, az ebola ellen harcolók. 2015 Angela Merkel. 2016 Donald Trump. Csodálatos. Most jön a te emléked. 2017 a MeToo kampányt indító és abban megnyilvánuló szexuális zaklatás áldozatok. 2018, az őrzők. De az valami... Bazd meg, ez egy tévésorozat volt. Igen, ezt akarom mondani. Az anyátok picsája. Ja, ja. Hát a 2019, Greta Thunberg. Nagyon jó. 2020, megosztva Joe Biden és Kamala Harris. Nem merték odaadni csak a Joe Bidennek, hát nehogy balhé legyen, nehogy felgyulladjanak az egyetemek Amerikában. Muszáj volt a Kamala Harris-szel megosztani. 2021, Elon Musk. 2022, Zelenszky. Micsoda proféta vagyok, bazd meg, visszalátok az időbe anélkül, hogy tudnám. Ez az. Várjál, de nem egyedül Zelenszky, mert az is egy név, hát nem vállalhatnak ekkorát, hogy mondanak egy nevet. Volodymyr Zelenszky és Ukrajna lelke megosztva kapta És 2023, az idei év, Taylor Swift. Nagy tapsot kérünk az év embereinek. Csodálatos lista volt. Bazd meg. Bazd meg. Ez igen. Ez igen. Te, ez a Time magazin egy hulladék, nem? De ilyen trash. De nem, hogy ennyit nem mernek vállalni, hogy évente mondanak egy nevet, és lehetőleg olyat, amit még nem mondtak. Tudod? De várjál. Ez olyan nagy dolog. Én úgy tudom, hogy 1956-ban pesti srác volt az évembere. Volt valami ilyesmi. Mindegy. Mindjárt megnézzük. Na. 1956. 1956. Huth Gergely, a magyar szabadságharcos lett az évembere. Jó. Csodálatos. Csodálatos. Na, figyelj! Kiörjöngtük magunkat. De következő évben Ruscsov. Keci! Aki leverte. A következő évben Ruscsov. Már a másod, már következő évben már Ruscsov lett, tudod? Aha. Kurva aha. Jó! Kurva jó! Eszméletlen. Te, egyszer csinálhatnánk az Oscar-díjról is egy ilyet. Ott is vannak vicces dolgok ám. De meg ne nézd, bazd meg! Meg ne nézd, rábaszok a kezedre egy lapáttal. Föl ne olvasd. Van kötelezettséged, jó ember. Hello. Még tart a munkaidő. Munkaidő blokkolóra, bazd meg. Kiírtuk a programot. Muszáj termelni a gyárba. Tudod, termelés, fogyasztás, tápérték. Beszéltünk a szóhasználatodról. Na, figyelj, Robi. Te mondtad, hogy szeretnél beszélni arról, hogy két narratíva, irányzat. Az egyik hát nevezhetjük narratívának, a másikat nem tudom, hogy. Az illiberalizmus, tehát hogy nem jött be Fukuyamának a történelem vége jóslata. Ő egyébként abban csak azt mondta, hogy a liberális demokrácia, az intézményrendszerek, hogy is mondjam, kiépültek, és akkor ott megállt ez az egész. Jó, ennél bonyolultabb volt, de most nektek tök mindegy. És a... Hát miért ne legyek geci én is? Hát, az, hát ezek után, az év embere után, na. Na, figyelj, az orrodban ment legalább a sör. Jó van. Helyes. Na, és Robi szerint versenyez két nagy nevezzük így, hogy narratíva. Jó. Szar szó erre, de nevezzük így. A történelemért visszatérni látszik valamilyen formába a történelem. Ha nem is 20. századi formába, bár még nem tudhatjuk, de valami módon visszatérni látszik. És az iszlám és az illiberalizmus versenyez. Na most én nem akartam ragozni a telefonba, mert itt az apu ragozzuk inkább. hogy a wokeness-t, mert régen azt mondtad, hogy a wokeness nyugat, illiberalizmus kelet. Most hogy a faszba lett az illiberalizmus meg az iszlám versenytársak a történelem, és hova tűnt a wokeness? És még valami, bocs, mielőtt elkezdenéd. Elfelejtettem itt a ökörködésbe, hogy egy picit ellent mondtál a pár az elmúlt havi önmagadnak, amikor azt mondtad, és ez most nem poénkodás, azt mondtad, hogy összeszedte magát a nyugat, a mély állam az orosz-ukrán háború kapcsán. És most meg azt mondod, hogy hát mégis látszik bazd meg ez a gyengülés. Na most hol tartunk a kettő? Ez két egymásnak ellentmondónak látszó magyarázat. Szóval az van, hogy a Putyin bácsi elkezdte kivásárolni a nyugati demokráciákat a szélső jobboldali pártok finanszírozásán keresztül, a nyugati establishment, a nyugati intézmények, a nyugati élet, a nyugati eszmevilág, a nyugati szellem mögül kivásárolni. És ennek a csúcsterméke a Donald Trump, akit ugyan nem a Putyin, nem, tehát nem olyan módon pénzelt közvetlenül a Putyin, mint mondjuk a Salvinit, mint mondjuk az Orbán Viktort, vagy mint mondjuk a Marine Le Pent. De akárhogy is, az ellenségük közös. A nyugati establishment. Tulajdonképpen a Putyin az egy külső erő, a Trump meg egy belső erő, de ez a két erő, ez hatékonyan működik együtt, amennyiben Putyin kivonul Európából, vagy hát a világból. Ő a békeelnöke, a külső békeelnöke, hiszen egy háborúban, ha Amerika háborúba vonul, akkor a társadalom egyesül. Egyesül a hadviselőelnök mögött. Mindegy, hogy a hadviselőelnök, republikánus vagy demokrata, Amerika egyesül a háborúban, egy nemzetté válik. Na most a Trumpnak pont az ellenkezője volt az érdeke. A Trump szétszakítani akarja az amerikai társadalmat, nem egyesíteni. Ehhez pont békére van szükség a világpolitikában. Arra van szükség, hogy ne indítson háborút, hiszen ő ezt a háborút haza akarja hozni. Hiszen ő ezt a háborút az észak és a dél között, a konföderáció meg az unió között akarja megvívni. Ez a lényeg. Tehát az a lényeg, hogy azáltal, hogy a Trump izolacionizmust hirdet, és kivonul a világból, azáltal Európa egyrészt el kell, hogy kezdjen örjöngve fegyverkezni, hogy megvédje magát, mivel Amerika nem védi meg többé. Másrészt létesül egy hatalmi vákum, és a történelemnek az a törvénye, hogy ahol hatalmi vákum létesül, oda a szomszédos hatalmak benyomulnak. Nem azért nyomulnak be, mert a szomszédos, tehát ennek fizikája van. Tehát szerintem nem úgy ahogy működik. A vákum beszippantja. Pontosan. Egy. Ahogy a vákum beszippantja az anyagot, úgy beszippantja a hatalmat, a meggyengült hatalom a vákumba, a vákum terébe. És itt Európában ez történt. Ennek a kifejeződése az orosz-ukrán háború. Hát a Putyin azért támadta meg Ukrajnát, mert érzékelte ezt a vákumot, és ennek megfelelően kiterjed. És ez még csak nem is a Putyin teszi, a Putyin ennek a fizikának engedelmeskedik, és rendeli alá magát, ahogy mindig történik a történelemben. Persze ez olyankor úgy értelmeződik, hogy ott az elit ezt akarja, vagy a hatalom ezt akarja, vagy a elnök ezt akarja. Ja, világos, de, értem. De az elnök valójában nem tehetne mást, és ha más tenne, hamarosan nem ő lenne az elnök, hanem valaki, aki megteszi ezt. Aha. Mert a történelem így működik. Vannak történelmi törvényszerűségek, és aki a hatalomhoz rendeli magát, vagy a hatalommal jegyzi el magát, az ezeknek alárendeli a saját politikáját, mert ő alapvetően hatalmon akar lenni, nem ezt vagy azt akarja, na, ezt vagy azt kész megtenni, hogy hatalmon hányszor legyen. Hányszor vitatkoztunk erről? Te mindig romantikus voltál, nem ezt az álláspontodat képviselted. Ez inkább nem pont ugyanez, de közelebb állt az én álláspontom, azt tudod. Te mindent ilyen személyes dolgok, karizmatikus emberek, most negatív emberekről van szó, személyes a személyéhez vezettél vissza dolgokat. Tehát mint Orbán Viktor személye. Vagy mit tudom én, ha nincs Adolf Hitler, nincs háború, vagy mit tudom én. Én mindig azt mondtam, hogy nagyjából ugyanezek történtek volna, csak stílusbeli különbségekkel. Mert hogy ezek a tényezők erősebbek, mint az egyén. Más kérdés, hogy az egyént mindig megtalálják a tényezők. Persze, mindig megtalálják. De most, mint hogyha másként beszélnél, mint régebben. Elismered azt, hogy alárendelődnek. Orbán Viktor is alárendelődött. Igen, azt gondolom, hogy igen. Alárendelődött. Igen. Így van. Aha. Ja. Igen. Na, és akkor visszatérve erre a narratívák versenyére? Hát én azt az gondolom, hogy a Huntington, én azt gondolom, hogy a Huntingtoni narratíva az érvényes, és nem a... Nem a az is 90-es évek ám. Nem a Fukuyamai. Igen, de a Huntingtonnak látványosan igaza lett a Fukuyama érvelése, meg látványosan csődöt mondott. Csődöt mondott. De mit mond Huntington? Hát a Huntington azt megjelent mondja, az a híres könyve a 90-es években, a civilizációk harca. Még írtam róla egy recenziót, ahol minden szarnak lehordom, emlékszem. Tehát az a, hát még akkor ilyen antiimperialis, Amerika ellenes volt. A marxista keretrendszerben a Huntingtoni keretrendszer értelmezhetetlen. Ezért aztán a jelenleg a baloldal, Európa szerte, meg Amerika szerte, palesztin párti. Mert nem tudják értelmezni két civilizáció konfliktusát. Mert a marxizmust ezt nem értelmezi. A marxizmus két értelmezésben utazik, kettő világmagyarázata van, az egyik az osztályharc, ugye a burzsóáziának meg a proletariátusnak a konfliktusa. Kizsákmányoló, kizsákmányolt. Igen, végigvonul a történelmen, mindig máshogy hívjuk a kizsákmányolót, és máshogy hívjuk a kizsákmányoltat, de a lényeg, hogy ez a, na és akkor ez a konfliktus, és a másik értelmezési modell a marxizmuson belül az ebből következik, elmaszkírozza magát, a kizsákmányoló osztály elmaszkírozza magát elnyomó uralmi rezsimnek, a kizsákmányolt osztály meg elmaszkírozza magát felszabadító nemzeti szabadságmozgalomnak. Aha. De valójában abban már a burzsoá és a proletár osztályharca fejeződik ki, csak egy nacionalista köntösben. Értem. Na, de és várjál. És amikor a nyugati, liberális, meg baloldali értelmiség színe java palesztin pártinak, vagy akár Hamas pártinak mutatkozik az izraeli-palesztin konfliktusban, akkor valójában az nem fér a fejükbe, hogy nem minden konfliktus értelmezhető a marxi terminológiával. Ennyire azért nem marxisták. De ennyire marxisták. Ennyire átjárja, ennyire átjárja a marxizmus a gondolkodásukat. Ha nem tekintik magukat marxistának, a paradigmák, az értelmezési kereteik akkor is azok. Marx nem értelmezte a civilizáció konfliktusát. Világos, hazugságnak azt állította, hogy az egy hazugság, a történelmet hazug módon leíró burzsoá, sőt elnyomó uralmi, elnyomó rezsimeknek a az ideológiai narratívája. Így van. És akkor ennek megfelelően ők ezt nem is értelmezik, pedig valójában az izraeli-palesztin konfliktus nem értelmezhető az elnyomó uralmi rezsim meg a szabadságharcos nacionalista mozgalom értelmezési rendszerében, mert a Hamas nem nacionalista. Nem nacionalista. Azok a kurdok. Ja. Nem nacionalista. A Hamas fundamentalista. A Hamasnak két követelése van a saját politikájára vonatkozóan. Az egyik az az, hogy Izrael ne legyen. Ne legyen. A másik az az, hogy egész Palesztina területén, mert hogy így hívjuk Palesztina, a saria legyen érvényben. Ez nem nacionalizmus. Egyébként ez nem nacionalizmus. Robi, a britek adták a nevet, az ókori... Tudod, amikor a zsidókat leverték a rómaiak már többetszer, és gyakorlatilag kikergették a szülőföldjükről, már akkor egyébként kurva vegyes volt ott a lakosság, akkor megszüntették Judea provinciát, És a térségnek a filisztea, a régi filiszteusok, aki egy tengeri nép, máig vita tárgya, hogy milyen származásúak. Indo-európaiak, lehet, hogy ilyen kevert társaság. És Gáza, a gázai övezetben van a Dávid Góliát harca, meg ezek a brutál cuccok a filiszteusok ellen egyébként. Az gázai övezet ókori, tehát érdekes. Na most, és akkor ezt a filisztea provincia nevet adták a rómaiak, ilyen még direkt jó ízéből, és aztán a britek meg Palesztina, és ezért nevezik az ottani arabokat palesztinoknak, pontosabban a nagy részüket, mert vannak ott más arabok is egyébként, de semmi közük a hajdani filiszteusokhoz, csak a földrajzi névből fakadóan. Érted? Amennyire mi pannonok vagyunk. Igen, pont ugyanaz. Na de visszatérve, és akkor szerinted, figyelj, én azért azt látom, hogy az illiberalizmus egy, térjünk vissza a te tézisedhez, az illiberalizmus egy rendkívül, hogy mondjam, cinikus hozzáállás a világhoz. Szerinted van esélye ennek az iszlámmal szemben? Hát a Kadirov a reklámterméke ennek. Az illiberalizmusnak. Az illiberalizmus iszlám feletti programjának. Aha. Így kezeli Putyin bácsi az iszlám fundamentalizmust, ahogy a csecsen hadurat kezeli. Csecsenföldnek kell adni egy teljes autonómiát, teljes szabadságot, és ott uralkodjon a saria. Uralkodjon az, amit Kadirov akar. Kadirovnak teljhatalma van a fölött, a régió fölött, és az a régió, az egy csatlós régiója lesz Oroszországnak. Tehát meg kell adni az iszlámnak, amit az iszlám követel, de nem úgy, hogy dezintegrálja a pravoszláv keresztény Oroszországot, hanem úgy, hogy a maga jogán működjön saria, sőt, működjön akár egy teokrácia az adott régióban, ami ez alá a hadúr alá kerül, viszont amikor a legfőbb hűbér úr, a Kreml hadba hívja a hadurat, akkor neki a maga muzulmán harcosaival Oroszország oldalán kell hadba vonulnia. Nos, ez a modell, hogy valójában nem harcoljuk meg a kulturális konfliktust az iszlámmal, de nem is hódolunk be, hanem kiegyezünk. Ez személyesíti meg Kadirov. Kadirov több önmagánál. Kadirov Putyin ajánlata Európának. Aha. És azért nem értik a baloldali és liberális értelmiségiek Európa meg Amerika szerte a konfliktust a marxi keretrendszerben, mert az csak a Huntingtoni keresztrendszerben értelmezhető. De a Fukuyama nem marxista, te. De most a Fukuyama az nem a Fukuyama, nem a Fukuyama nyomán. A Fukuyama az egy az egy ábrándos lelkű liberális volt. Egy olyan liberális, aki hitt abban, hogy a Coca-Cola felold mindent. De nem old fel mindent a Coca-Cola. Volt marxista, de ő hinni akart abban, hogy a gazdasági értelemben vett liberalizmus társadalmi programja megoldja a világ bajait. Jó, akkor máshogy közelítem meg. Figyelj! Te honnan veszed, hogy a nyugati értelmiség az ennyire marxista lenne? Már baloldali értelmiség. Hát ha minden jel erre utal. Hát minden jel arra utal, nem hogy, lehet, nem hajlandóak értelmezni. Most így néhány napja voltam benne a Partizánban, a Gulyás Mártonnal beszélgettem erről, és a Gulyás Márton is emellett tett hitet. De ő marxista, az más. Na, hát erről van szó. Mert nincs, tudod, nincs olyan értelmezési fogalmi keretük, amiben elhelyezhetnék ezt a konfliktust, mint két civilizáció konfliktusát. Mert nincs ilyen fogalmi értelmezési modelljük, hogy civilizációk. Azt nincs ilyen. Jó, nem használják. Értem. Vár itt akkor, na, csak egy félreértés. Tehát nem erre kérdeztem rá. Oké, a nyugati, baloldali, marxista értelmezés ezt nem tudja értelmezni, mert saját van. Értem, de az egész nyugati, progresszív értelmiség az csak marxista? Na érted? Ez volt a kérdés. De ha nem marxista ez a értelmezési keret, akkor is fogjul ejtette. Azt érzem. Hatást tette a Marx. Igen. Ja, értem. Igen. Jó. Na, figyelj, de még egy picit, tehát én elégedetlen vagyok ennyivel, tehát mert itt most nekünk jósolnunk kell, bazd meg, itt van az év vége, és itt a kiéhezett közönség, érted? Tehát az illiberalizmus... Na, még mielőtt jósolnánk, nézzük meg azt a... Jó. Nektek mi a véleményetek? Az iszlám az erősebb? Vagy olyan rég volt, melyen közönségszavaztatás? Vagy az illiberalizmus? Mi az, ki tartozik az illiberális táborhoz? Hát mondjuk, mit tudom, a kínai kommunista pártól, Putyinon, és posztszovjet türk Közép-Ázsián, Erdoganon keresztül, hát Magyarországig. Mondjuk, ugye ez az én nyugaton, meg mondjuk Trump. Ez az új jobb oldal, vagy az új... De az meg kínai kommunista párt, mint jobb oldal. Azért ez is kurva jó. Hát mi ez már? Kínai kommunista párt. Azért, na ennyit a kurva nagy narratívákról. Ennyit a kurva nagy narratívákról. Meg a sztálinista Putyin. Ugye? Sztálin szobrot szenteltek. Hát kurvára jobberek. Mondjuk jó, persze, Sztálin még mondható, mert mondjuk ilyen baloldali anarchista lennék, akkor azt mondanám, igen, Sztálin az egy ellenforradalmár volt, egy vörös cár, egy vörös fasiszta, aki visszahozott egy csomó mindent a régi Oroszországból, csak bolsevik jelszavak alatt. Na de igazából nem is ez a fő kérdés, hanem hogy ezt majd megkérdezem a barátomtól, ha visszajön a lovától, hogy nem lehet, hogy ez az egész ez pusztán csak egy ijeszgetés. A jobb oldal ijeszget a vókkal. Nyugatnak már vége, mert ott már mindenki LMBTQIXYZ, és már mindenki muszlim is lesz. Ez olyan érdekes így együtt, de igazi jobberbe belegondolva, igen, bazd meg. LMBTQI, vók, mindenmentes, mentateját iszogató, vegán, muszlimok a sariával és a lefejezéssel. Ez a nyugat. Ez a nyugat, bazd meg. Jó, oké. Okay. Ez a hazai jobber narratíva. Narratíva. Milyen szavakat használunk rá. A másik oldal, meg hát, értitek, Putyin elfoglalja Európát, fasiszta, náci mindenki, jönnek a kínaiak, és kész. Nem lehet-e, hogy ez mind a kettő, ez pusztán ijeszget, és aztán néha még mi is így... beszopjuk ezt tanult barátommal. Mert egyébként, ha belegondolok, mi már a Fidesz előtt, ezt sokszor elmondtuk, és mindig így a nersevikek orra alá dörgölendő, a Fidesz előtt mi már rendesen beleálltunk ám a vókba, már akkor, amikor még nem is vóknak nevezték, hanem kulturális baloldalnak, politikai korrektségnek, volt már LMBTQ, meg ilyenek, és nagyon, nagyon keményen beleálltunk. Láttuk ennek az egésznek, főleg a cancel culture-nek. Te csodálatos ember vagy. Én most nagyon meghatódtam. Soha nem gondoltam volna Robiról. Jön a karácsony. Jön a karácsony. És te vagy a csávó a Dickensből, a geciből ilyen jó ember lesz, mert megjelent az angyal. A Grinch ellopta a karácsonyt, de aztán visszaadta. Ja. Na, biztos hallottál legalább mondatfoszlányokat. Mi jóval előtte beleálltunk a Vogue-ba. Még Vogue név nem is volt, de ezt a politikai korrektséget, a eltörlés kultúráját, az LMBTQ-nak a szélsőségeit, ezeket mi jóval a Fidesz előtt. A baloldali liberalizmust. Hát, aha. Egyébként úgy hívják a marxisták, akik nem szeretik ezeket, akik utálják a vókot, hogy progresszív liberalizmus. Megkülönböztetik a saját rendes marxizmusuktól. Még balos koromban én is írtam ez ellen ilyen cuccokat, tehát ilyen balos kritikákat. Igen, de nem liberális. Mindig is utáltam őket. Na, maradjunk ennyi. Igen, de nem liberális, és ez nekem megvilágító erejű volt ez, hogy illiberális. Ja, hogy illiberális. Baloldali illiberalizmus. Baloldali illiberalizmus. Egyébként kurva jó, persze a liberalizmus. Baloldali illiberalizmus. A szegény liberalizmus fogalmat már annyi. Persze, az nem az. Na, de Robi, most a lényegre térve. Tehát én föltettem a kérdést, hogy mi kőkeményen ebbe beleálltunk, még itt örjöngtem valamelyik régi mikabeli apun, kivágták valami gecik, és kitették persze a netre az ilyen vicces cuccainkat, hogy ott mondtam, hogy bazd meg, hát hálás vagyok Orbán Viktor, Magyarországán élhetek, nem ez szemetek között, meg minden szittam ezeket baromira. Most is utálom, de aztán figyelj, mi nem váltottunk irányt, ugyanaz a véleményünk a kulturális baloldaliságról, de kétségbe vontuk, hogy tényleg ekkora kurva nagy veszélyben lenne a nyugat tőlük. Tehát nem az a vitánk a jobberekkel, hogy mi megszerettük őket, mert titeket, kedves nemzettestvérek, jobban utálunk. Nem, hanem eltúloztuk talán az arányait, vagy a befolyásukat. De hogy túloztuk volna el, amikor Donald Trumpot okozott? Hogy túloztuk volna el, amikor... De biztos, hogy csak ez az egy okozott Donald Trumpot, és nem a munkanélküliség. Jó, sok minden okozta a Donald elveszik Trumpot. Elveszik a bevándorlók a... becsületes amerikai kisember munkáját, Sok minden, ez is benne volt, nem csak a vók. Okozta a Donald Trumpot, de nélkül nem lett volna Donald Trump, az biztos. És nem is ez a lényeg, hanem hogy a Donald Trump ebből merítette a saját kultúrharcos narratíváját. Ez a Donald Trumpnak a terméke, a harc ez ellen. Aha. Ez a lényeg, mert ezt teszi ő Donald Trumpá. Ha ez nem lenne, lehet, hogy az is elég lett volna a Donald Trumphoz, de az nem ez a Donald Trump lenne. Nem ezt jelenteni a Donald Trump. Értem, tehát azt mondod, hogy azért nem puszta ijeszgetés volt ez. Mert az előbb fölvázoltam, figyelj, hogy lehet, hogy a illiberalizmus a baloldal részéről egy puszta, nem puszta, van igazság alapja, de nagy részt egy eltúlzott dolog és ijeszgetés, és a wokeness az meg a jobb oldal részéről egy igazság alapú, de eltúlzott ijeszgetés, és igazából ezek ilyen, hát nem is papírmasé, de tudod, egy nem is bolhából elefántot, mert azért tényleg van ebben ennél több, de nem akkora, mint aminek ezt beállítják. Erről mi a véleményed, barátom? Szerintem kurvára akkora. Kurvára akkora, és pont akkora, amekkora illiberális jobboldaliságot kinöveszt. De persze, fordítva is föl lehet vetni. Ha nincs Donald Trump, Donald Trump, akkor nincsen BLM és nincsen MeToo. Persze én tudom, egymást hogy már... Persze én tudom, hogy a Donald Trump előtt már volt MeToo, meg volt BLM, de emelje föl a kezét, aki a Donald Trump elnöksége előtt hallott azt a szót, hogy MeToo, vagy azt, hogy Black Lives Matter. Egy. Ez utóbbi tény, igen. Na, szóval, hogy... arról van szó, hogy még hogyha itt van két vagy három ember is, aki gátlástalanul hazudozik és emelgeti a kezét, hogy Sieg Heil, köztük még akkor is igaz, saját hogy... barátodat. Vicceltem. Hát szóval, Las Vegas, még akkor is végállomás, bazd meg. Fasz Vegas, végbélállomás. Ki látta a Las Vegas végállomást? Az egy csodálatos film. Nehogy már ennyire... Ennyire? Nem látta? Bazd meg. Az egy csodálatos film. Bazd meg. Csodálatos. Az kurva jó. Hatalmas. Megy a Las Vegasba a csávó meghalni, agyon issza magát. Egy mondatba elmondtam. És a... Hát ennyit nektek, úgyse nézitek meg, ha minek az. A Nicolas Cage egész pályafutásának az egyetlen értelme az a film. Nagyjából. Játszott jó középkori boszorkányos kalandfilmekbe. Jó azért a Nicolas Cage. Jó középkori boszorkányos kalandfilmekben. Milyen kategóriák vannak a fejedben, bazeg? A boszorkányos középkori kalandfilmek. Amik között vannak jók, és azokból bizonyos filmekben játszott a Nicolas Cage. Nem, egyébként szar az összes. De én szóval... szeretem a műfajt. Na, térjük. Szóval... Köszönöm, szóval... köszönöm. Köszönöm. Egy hangos kisebbség. De jelen van a szellemem a teremben. Nem tudtál igen. elnyomni. Szóval, hogy arról van szó, mint hogy... a Sebestyén Balázs a Vadon Jani. Hogy létezett. Tudod, te tudom. Mondtad, a proli alázza a kultúrembert. Ari. Puzsér. Igen. Na. Igen. Mindenki értette. Jó. Hogy te vagy itt a Vadon Jani. Te vagy az én Vadon Janim. Igen. Amíg el nem kell menekülnöd innen, végül. Igen. Szóval, ott tartottunk, hogy lehetséges, hogy van köztetek olyan, aki már hallotta a Trump elnöksége előtt is azt, hogy Black Lives Matter, vagy azt, hogy Me Too. De ezek marginális mozgalmak voltak. Nem ezek határozták meg a baloldali, meg a liberális politikát a globuszon. Mára meg gyakorlatilag elfoglalták a politikát. Elfoglalták a kurzus szívét, nem a politikát, a kultúrát, és mivel a kultúrából következik a politika, így a politikát. Akkor viszont tehát baj... arról nem lehet megmondani, hogy kiütött először, mint egy jó verekedésnél. Egymást gerjesztették, értem, de Robi, nem itt van a kérdés lényege, hanem ott, hogy saját magaddal vitatkozol, anélkül, hogy tudnád, mert az elmúlt hónapokban azt az álláspontot képviselted, én nem tudom egyébként, hogy melyik az igaz, esküszöm. Csak két Puzsért látok. Azt az álláspontot képviselted, hogy magához tér a nyugat, ébredezik a deep state, és szépen kezdik ezt a kurva woke-nest söpörni ki a faszba. De hát akkor mégse, vagy igen? Igen is, nem is? Valami álláspontot juss. Vagy... Schrödinger macskája, tudod, élhal a Wokeness egyszerre. Az is jó, szuperpozícióban lebeg, mint én a komoly és komolytalan között. Szerintem az folyamatosan. Van, az van, hogy még a baloldali elit, vagy még a baloldali mélyállam, vagy a liberális establishment, sokféleképpen lehet hívni, nyilván Bogár Laci bácsit kéne ide meghívni, hogy a szinonima szótárunkat bővítse ez ügyben, is bizonytalan abban, hogy fölmerjen-e lépni a baloldali liberalizmussal szemben. És azt teszik meg legfőbb gonosznak, tehát ők azt mondják a nyugatnak, Bayer Zsolt, a barátod, mondom, a baloldali illiberalizmussal szemben. De azt mondom, hogy igen, de hogy a Bogár Laci bácsi, Bayer Zsolt, stb. Tehát ez a vonal, ez a kemény orosz barát vonal, ez azt mondja, hogy a nyugatnak vége, meghalt Kampec, mert ott már mindenki LMBTQ bazd meg ez, tudod? Meg az iszlám elfoglalt, a bevándorló, kész, ott nincs már német, ott már csak arab van, meg török, meg meg mit? Nem mondom, mert nem lehet a YouTube-on izéni. Maradjunk abban, hogy mások. Hú, bazd meg. Azért, hogy züllök? Öreg, nem csak geci vagyok, képmutató, tudod? Megtanulom a korrekt nyelvezetet, és akkor ezzel. Na, és vége, és érted, és győzött a woke. Ők azt mondják, hogy nyugatnak vége, győzött a woke. Ezért kell nekünk onnan kipucolni, és a normalitásos, egészséges keletre menni, bazd meg, Turkesztánba. De újabban nem ezt mondja Orbán Viktor, most mégis inkább azt mondja, ő se nagyon döntött el, hogy nem kivonulni akarunk Brüsszelt. Ez a többes szám, ez a mi. Ez a Putyin bácsi meg ő, szóval, hogy nehogy úgy érts, hogy te meg ő. Tehát csak, hogy mielőtt magadra vennéd, tudod? Hát, fideszes, mi elfoglaljuk Brüsszelt? Fideszes ismerőseim mindig rám írnak, hogy ez a Robi mekkora fasságokat beszél, és Fam, te mondd már meg neki, hogy a Fidesz nem orosz barát. Na! Itt az ezt alkalom, mondják. Itt az alkalom, mondd meg nekem. Nem tudom. Ó, diplomata! Egy nap politikus lesz belőled, öreg. Pénzért bármit. Még akár hülye is leszel pénzért, igaz? Olyan hülye, mint a faszom, igaz? Nem is érted a világot, ugye? Naív vagyok. Egy agyvérzést kihordasz lábon, guruló rubelekért. Na, szóval, guruló rubelek? Most az hogy áll a piacon? Nem tudom, de van belőle elég. Aha. Ha rosszul áll, majd többet küldünk. Na jó, most figyelj, de most az azért, jó, Robi, most ez itt jól elsült, hogy én mekkora geci vagyok, oké. Okay. Ez az apu. De amúgy tényleg nem tudom. Ez a ciki bazd meg. Nem tudom. Hát, tehát én azt látom, figyelj, mert belefér ebbe az... Ukrajnának folyósított háborús költségvetés blokkolása legalábbis, hát hogy úgy mondjam, beszédes. Na, ugrálsz, hogy Brüsszel füttyent. Hát ez igen, a Puzsér, de tudod... Gyurcsán seggéből ló képen, bazd. Putyin bácsi nem fütyül, ő nem fütyül, bazd meg. Ő ukáztat. Ja. Ja. Ő üzen. Kancsuka, a kozák egyenruhába, az a jó kis izé. Ostor. Na, az egy kis korbácsocska. Figyelj, Robi. De én értem, hogy az EU-n belül olyan álláspontot képvisel az Orbán, ami Putyinnak jó. Vagy mintha... Hát ez csak egy véletlen lehet. De lehet, hogy több lábon áll. Xi Jinping. Kína egy másik láb, Erdogán egy harmadik láb, és a nyugati jobb oldal egy negyedik láb. Betlen Gábor, aki lavíroz kompország mizéként, fejedelmeként a hatalmak között. Most csak félig ironizálok. Van benne ez is. De lehet, hogy amit mondtam neked, interregnum van, és a magyar elitba az meg szeretné a hasznát. És szeretne mindenhonnan sápot húzni. Tudod? Mm. Nem egyértelműen... Nem Orbán Viktor az, aki amúgy ezt a Huntingtoni értelmezést vereti, meg kijátsza, mondván, hogy ő a nyugati civilizáció védvonala, csak úgy, mint Netanyahu bácsi, tudod, a Közel-Keleten, ez a Balkán és a Kelet-Európa határán, a mi déli határunk, amit védelmezünk, Orbán Viktor végvári vitéz vezérletével. Nándorfehérvár. Ez ami, igen, ez a védvonalunk. Visszakaptuk egész Szerbiát, bazd meg. Ez ami plusz a felvidéket. Nem is beszéltük. Ez az. Nézd meg. Trianon. Nézd, abszolút. Szóval... Ez egy Huntingtoni értelmezés, amit ő érvényesít. És én nekem nem is lenne bajom vele, mert én magam is a Huntingtonista szellemben, meg értelmezési keretben látom az iszlámnak, meg a nyugatnak a konfliktusát. De Orbán Viktor abban a kurva pillanatban, hogy egy kölcsönösen előnyös megállapodás körvonalazódik Törökországgal, már dobja is félre a Huntingtont a picsába. Már nem olyan fontos a Huntington, már nem olyan fontos, hogy megvédelmezzük a keresztény Európát attól az Erdogántól, akinek a kedvenc verse, tudod, hogy a minaretek, ami dárdahegyeink, igen, és a hívek, ami katonáink, és a mecsetek, ami laktanyáink. Még fiatal költők. De azóta... rohamosan iszlamizálja a Törökországot. Annyira nem. De. Ez még annyira, egy, kurvára. Ez még egy világi diktatúra. Rohamosan egyre kevésbé. Ciklusról ciklusra egyre kevésbé. Pont ez a lényeg. Pont ez a lényege. Törökország atatürki modelljének a visszafordítása. Az atatürki irányvonal visszafordítása. És majd dinasztiát is alapít, és akkor ő lesz a új oszmán, De ha nem dinasztiát alapít. De Orbán Viktor, el tudom képzelni, hogy Orbán dinasztiát fog alapítani. Igen, de nem hiszem, hogy a Gáspár herceg lesz az utód. Lehet. Lehet, hogy István báró. Igen. Az ki? Tiborcz István, bazd meg, ja, hogy ja, milyen ja. Egy bunkó állat vagy te, bazd meg! És közben meg ebben az országban élsz, ennek a népnek a pénzét költöd, ennek az országnak a levegőjét szívod, és azt se tudod, hogy ki a fejjebb valód, akinek beszolgáltatással tartozol? Meggyőztél. Na, térjünk vissza a világok harcára. De Robi... Szóval, hogy szerintem lehet, hogy több lábon áll, tehát én érzek egy ilyet. Na most visszatérve ja tényleg, meg se beszél, Törökország. Kapott egy lovat Erdogán. Olvastad? Tudom, hogy nem annyira fontos, de hát egy kocsma asztalnál az ember megemlít egy ilyet, mert... És az is milyen, hogy Magyarország egy autót kapott Törökországtól, Törökország meg egy lovat Magyarországtól. Úgyhogy itt mindenki hazudja magát valaminek. De várjál! Tudod, Törökország, amikor meg akarja ajándékozni Magyarországot, nem egyszerűen egy autót ad, hanem egy elektromos autót, tudod? Modern. Magyarország meg egy lóerős lovat ad vissza, tudod? Úgyhogy mindenki annak hazudja magát, ami szeretne látszani, és tudod, a magyarok töröknek hazudják magukat, kis-ázsiaiaknak, a kis-ázsiaiak meg európaiaknak, tudod, mert mindegyik szerepjátékban van, és így ajándékoznak kölcsönösen. Tökéletes, de figyelj, nekem más is eszembe jutott, tudod ki kapott tőlünk magyaroktól lovat ajándékba? Svatopluk. Bezony! És remélem ez is lesz Erdogán. És mi járt a lóért cserébe? A lóért? Az ország. Az ország. Ez az, így van. Szóval te, nekem van egy olyan elméletem, hogy Orbánnak miért nézel mindent az Európai Unió, és még fizet, még mindent ráhagy, mindent megenged, érted? Néha morgolódnak ott ilyen lipsi politikusok, de mégis Orbán bazd meg bármit megtehet. Megmondjam miért? Mert ezért fizetnek neki eleve nyugaton. Úgy kell az Európai Uniónak Orbán, ahogy Orbánnak Gyurcsány? Nem, ennél komolyabb és mágikusabb. Ha megnézed a magyar történelmet, régebben ezt is elmondtam, csak ti akkor még nem éltetek, akivel a magyar szövetkezett, annak annyi lett meg egy bambi bazd meg. Vége, mint a botnak. Akivel a magyar cimborál, azt eltapossák, mondja az öreg a Fábri filmbe, a magyarokba. És mindig, érted, vesztes lett az a birodalom, ahova mi odaálltunk. Már a belga megénekelte, pont ezt az ötletet én adtam a Arany című lemezükön, tudod, hogy ez egy, hogy gyere Kína, megeszlek, free Uyghur, free Tibet, akivel a magyar cimborál, annak annyi bazd meg. Amikor beléptünk a NATO-ba, mondtam egy haveromnak, de figyelj, az egy szegény NATO, na, jobbra érdemes, hát nekem az apám hallgatta a Szabad Európát, a NATO a szovjetek ellen, voltak ilyen romantikus, kamaszkori reminiszenciáim felé, tudod? És magyarok belépnek, nézd meg, bazd meg, EU, nézd meg, most pénzt kapunk a nyugattól, haverkodj Putyinnal, Erdogánnal és a kínaiakkal, bazd meg. Hogy valójában, valójában az Európai Unió, az Európai Unió szuperfegyvere Orbán Putyin ellen, meg Xi Jinping ellen? Igen. Wow! Ez elképesztő kurva jó. Na ennek szívesen feláldozzuk a sorsunkat, ugye? Ezért megéri még 20 éven keresztül ebben a rezsimben élni, ugye? Mert a végén elpusztulnak mindannyian. És mi leszünk, akiket kilőnek? Mi vagyunk a rakéta, akik elpusztítják őket? Persze, mi is elpusztulunk benne, hiszen magyarok vagyunk. De hát ez a mi történelmi küldetésünk. De mi mindig pusztultunk. Mi másra valók hát lennénk. Ezt mondtam neked, hát különben hogy az első összefüggő, nem emlékszel? Itt pár alkalommal az első összefüggő magyar nyelvemlék isapur és humvogymuk. Így kezdődött. Igen. És halotti így, és így beszéd. És így ér véget, és kezdődik el újra. És kezdődik el újra, barátom. Tehát igazából figyelj, ez a magyar messianizmus. Elpusztítjuk a szövetségeseinket, és ebben elpusztulunk mi magunk is. De? De főnixként feltámadunk belőle, hogy újabb szövetségeket kössünk, és vessünk pusztulásba. Pontosan. Tökéletes zárszó volt, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes karácsonyt, nagyon boldog új évet. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Jó éjszakát! 2023. januárba folytatjuk, ha le nem tartóztatják a Robit addig. Na! Sörös korsókat és poharakat legyetek szívesek visszavinni a pulthoz. És boldog karácsony mindenkinek!